Abli ang tambuana sa kalangitan. Karun uksugdi pagpabuhagay ang kalayo sa balang espiritu nga daw ulan Ginoo. Dugmo ka kining kasing-kasing ko, padila ba sa kalayo mo? O ning katapusang mga adlaw, igon na ako. Thank you.